Так, еще один танк. Сегодня продолжается праздник нашего Збройних сил. Другий танк російський уходить в музей Поля Чудес. В музей Поля Чудес відправляється танк. Ну трошки його подлатати, а так пушка головне работает. Покрасить і вибросить, блядь. Та чого вибросить? Пулемет там снять. Уже сняли. Чи це танк? Це був танк окупантів, а став танк визволителів, який зараз буде ось цією пушкою лупіть по москалям.